بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد ya kuzimaliza dalili zinazothibitisha uwajibu wa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama ambavyo taarifu yetu hapa juu au milango unasema, babu fi wujudi sawmi Ramadhan wa waktihi, mlango unaozungumzia kuhusiana na mambo ya wajibu au uwajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani na wakati wake ni upi. Sasa baada ya kubainisha uwajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani, sasa hivi katika darsa hii ambayo itakuwa darsa ya tatu, sasa tunazungumzia wakati wa kuingia huo mwezi wa Ramadhani. Waingiaje mwezi wa Ramadhani na yale atakayo zungumziwa huko mbele baada ya kumaliza hilo. Qala al-allama al-fawzani hafidhahullahu ta'ala, mwanachuoni huyu Saleh bin Abdullah Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala anasema, walil-ilmi bidukhulihi thalathu turukin. Sipo toko wapi? Qala wa yabtadi'u wujubu sawmi al-yawmiyyi bitulu'i al-fajr. Thani kwapo tumekuwa tunaruka kidogo, na unaanza uwajibu wa funga ya siku. Uwajibu wa nini? Wa funga ya siku bitulu'i al-fajri thani, kwa kuchomoza alfajiri ya pili. Jamani, kuna alfajiri ya kwanza na kuna alfajiri ya pili. Alfajiri ya kwanza ndiyo ile ambayo mwadhini anaadhini ili watu wale dawa, na hii mpaka jogoo waijua. Saa sita za usiku uko tisa na nusu, jogoo utamsikia anawika, au kumi pale unaamshwa wewe ule daku, ndio alfajiri ya kwanza hiyo. Saa sita kuna daku la saa tatu. Saa tatu ile nshibe tu. Sasa hivi umekula umefuturu mpaka tumbo limejaa, eti saa nne tayari watu wanaamshwa, amkenge daku. Lile sio daku. Daku linaliwa wakati wa asuhur, wakati wa sahar. Umeelewana? Mambo ya daku yaje huko mbele, siharakishi. Kwa hivyo saumu inaanza wakati inapochomoza alfajiri ya pili. Alfajiri ya pili ni ule wakati unaoadhiniwa adhana ya pili, ili watu wafanye nini? Wasali. Lakini cha ajabu, hadithi za Mtume zinasema ilikuwa kati ya adhana ya dafu na adhana ya pili ya sala ni kama kadirio ya kusoma aya 50 tu. Leo wala dafu saa 4 kweli? Hiyo saa 4 mpaka ifike swala unaweza ukasoma nusu Qur'ani. Tumeelewana? Naam. Na hiyo alfajiri ya pili aielezea Sheikh Fawzan. Wa huwa albayadu almu'taridu fil ufuqi. Ni weupe unaojitokeza uko pembezoni mwa bahari eh pande ya mashariki. Si ndio kunachomoza jua bwana? Eh, sehemu za juu huko unaona kuna weupe fulani unachomoza. Unaotoa ishara kwamba kumekucha. Wayantahi bighurubi shamsi, na huo weupe huo unamalizika kwa kuchomoza jua. Naam, wayantahi bighurubi, naam, bighurubi shamsi, kwa kuzama, kwa kuzama jua ni kuchwa, kama alivyosema Sheikh Suleiman. Baadhi ya ikhwa wanaosikiliza audio zetu wanasema shekhe, toa tambihi ikhwa wasiingize maneno wakati unazungumza, matutatiza. Ayo tambihi imefika. قال الله تعالى كسم الله متكوفو لكن هاي لو زغوزايش سليما نزوري كسم الله متكوفو فالان باشروهن اذا ساسا changanyikeni nao. اين انجاجي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مهللشوا نيني usiku wa kuamkia funga kuwaingilia wake zenu. Kesho una saumu huu usiku ushakuturu, labda saa tano usiku, saa sita mpaka umeruhusiwa. Siwe mkali kukiswa kumaha kwa niwe hiyo ni Ramadhani. Ramadhani bana hipo, lakini maadamu ni usiku, hilo jambo limeruhusiwa. Uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, mehalalishiwa nyinyi usiku wa kuamkia funga kufanya rafath na wake zenu. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. واو ni kama vazi kwenu nani pia ni vazi kwao. Melewana? Na hii aya ilishuka baada ya kwamba ilikuwa kuna sheria, mtu akishafuturu, baada ya kufuturu mpaka kusaliisha tu haruhusiwi tena kula wala kumuingilia mkewe, ndio saumu inaanzia hapo mpaka kesho tena wakati wa kufuturu. Sasa jambo hili likawa ni gumu kwa baadhi ya masahaba. Allah akasema alima Allahu annakum kuntum taftanuna anfusakum, Allah amejua kwamba nyinyi wengine katika nyinyi mnahini nafsi zenu mwaiba. Fataba alaikum wa afa ankum, Allah akusameheni. Sawa? Falana bashiruhunna, tuko hapo sasa hivi. Ndio mahali shahidi tuko tutafuta hiyo. Falana bashiruhunna hivi sasa, changanyikeni nao, bi maana waingilieni, fanyeni tendo la ndoa. Jamani, hii dini lazima tunaelewesha baadhi ya masala ile ielewe. Sikute mtu mwezi mzima aambiwa bwana Ramadhani bwana usinigusi. Haya mambo mwezi wa Ramadhani haujakatazwa, yamekatazwa kuyafanya hayo mchana, sio? Na kala yani azaujati, changanyikeni nao. Yani kina nani? wanawake, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na mtafute yale mliyoandikiwa ni Mungu kwenu nyinyi. Kama ukimwingilia utapata mtoto, ndio imeandikwa hiyo. Wakulu washrabu, mahali shahidi tunaitafuta hiyo. Na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr. Kuleni na kunyweni mpaka iwadhihirikie nyinyi kamba nyeupe inayotoka kwenye kamba nyeusi ya alfajiri. Baadhi ya masahaba wakawa wakishamaliza kufuturu wafunga kamba, mtu afunga kamba nyeusi na nyeupe alafu anakaa anakula tu mpaka akikise kumekuta anaziona nje nyeusi nyeusi nyeupe nyeupe, ndio aje ehe ni asubuhi. Sikiliza, kuna wengine wakaingia mashaka na kumuuliza Mtume, bwana hapana, ya Rasulullah, hebu tuambie hii kama nyeusi na nyeupe vipi hapa? Kaambia hapana, si hivyo, mpaka yajinirike mawingu meupe yanayotoka kwenye mawingu meusi ya alfajiri, ndizo kamba hizi. Kwa hiyo lengo pale ni kwa mawingu. Kisha akasemaje, thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha simizeni funga zenu mpaka usiku. Aya hii ndio iliwafanya marafidha wakafuturu saa moja, moja na nusu. Lakini eleweni kwamba laili iliyotajwa hapa, aliyetusherehesea aya hii ni Mtume. Umeelewa? Kwa sababu wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana linnas ma nuzila ilayhi, Allah mwambie Mtume wake, tumekuteremshia kitabu wewe Muhammadi ili uwabainishie watu haya mambo waliyoteremshiwa. Kwa hivyo Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye aliyetufundisha tufuturu jua likizama tu. Asema ma zala an-nasu bi khairi, watu hawajaacha kuwa na khairi, ma azzalu al-fitra, pale wanapoharakisha kufuturu. Hadithi itakuja huko mbele, tutaiona huko mbele inshallah, tukapozungumzia masuala ya kufuturu. Kwa hivyo yeye ndio katuambia ila laili ni pale mwanzo, ni mwanzo wa usiku, hatujaambiwa katikati ya usiku, mwanzo usiku. Na mwanzo wa usiku ni jua likizama tu tayari hali inabadilika, kunaanza kuingia giza na nini, ndio mwanzo wa usiku. Sasa wao walifikia ila laili wakadhani usiku tayari, basi watu wafungua saa moja sawa sawa na wale zao wakamba maana ukisema kila kinachosema ndio ukichukua hivyo hivi bila kumwangalia Mtume utapotea. Angalia watu, hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad, kamba nyeusi nyeupe inayotoka kwenye kamba nyeupe. Sasa utasubiri kamba, angalia mafundisho ya Mtume yakwendaje. Kwa hiyo masahaba walifundishwa ni Mtume na Mtume mwenyewe akafanya hivyo, kwamba jua likizama watu wanafanya nini, wanafuturu, ndio mwanzo wa usiku huo. Kwa hiyo ilivyosema ila laili, kuna inamaanisha wakati huo na si huo wakati wa usiku kabisa, wa nyota zimejaa mbingu nzima, ndio watu wafuturu. Ni khilafu sunna, ni kuna tofauti na nini, sunna. Hiyo ilikuwa ni tabii hiyo. Wa maana yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr, maana ya hiyo aya أي أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. ما فاونا upambanuke udhihiri weupe wa mchana unaotoka kwenye weusi wa usiku. Maana usiku unaachwa hapo, watu wanaingia kwenye mchana. Wayabda wujubu saumi shahri ramadana idha hulima dukuluhu, na unaanza uwajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani pale unapojulikana tu mwezi umefanyaje, umeingia wa Ramadhani. Walilmi bidukhulihi thalathu turukin, hapo ndo mwanzo tulikuwa tunaanzia. Na kujulikana kwamba huo mwezi umeingia, kuna njia tatu zinazojulisha Waislamu kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia. At-tariqatul ula, njia ya kwanza, ru'yatul hilali, ni kuonekana mwezi ule pale. Kila mmoja sema ah, ule pale bwana, ule pale chini ya wingu tunaona ule pale bwana, sio? Njia ya kwanza hiyo. Ushahidi, qala ta'ala, kasema Allah mtukufu, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakaye ushuhudilia katika nyinyi, atakaye ushuhudilia mwezi na ufunge. Ushuhudilia hapo kule kuona, hiyo ni suratul Baqara aya 135. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, lakini kasema mtume sala na salamu zimuendee, sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi. Wa afsiru liruyatihi, na futuruni kwa kuonekana kwake huo mwezi. Leo tuko na kipengele cha sumu liruyatihi. Fungeni kwa kuonekana kwake. Wa hadha alhadith sahih, hii hadithi sahihi, rawahu al-Bukhari, kaipokea na Bukhari, hadithi nambari 1099. Kadhalika Imam Muslim, hadithi nambari 1031. Sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake. Al-Allama al-Fawzani asema, faman ra'a al-hilala binafsihi, atakaye uona mwezi yeye mwenyewe kama yeye, wajaba alayhi sawmu, ni wajibu kwake yeye kufunga, hata kama wenzake mji mzima wataukataa. Kwa sababu unaweza wewe ukauona, wapiga simu kwa mufti au naibu watu, sio shekhe, mimi nimeuona, kwambia sisi ishafika saa tatu bwana, mwezi wa saa tatu na saa tatu. Wale wengine wanamfuata mufti kwa sababu ni mufti, sio? Wanaanza kufunga. Lakini je, wewe uliyeuona hukumu yako ni ipi? Ni kufunga hata kama wenzako wote hawajafunga, maana wewe una uhakika umeuona. Hayo ni masala yenye akili ya mimi, naenda pole pole ili mnielewe. At-tariqatu thaniya, njia ya pili ya kudhibiti huo mwezi wa Ramadhani, ash-shahadatu ala ru'ya, ni kuonekana huo mwezi awil ikhbaru anha, au ikapatikana habari kwamba mwezi umeonekana. Nini maana ya kupatikana habari? Ina maana nyinyi hamjauona, si ndio? Lakini kuna wenzenu wameuona. Maadamu wenzenu wameuona, nanyi mmepewa habari, mwatakikana mfunge. Fasiyamu biru'yati adli lmukallafi, kufunga kuna thibiti kwa kuonekana huo mwezi na mtu mwadilifu aliyelazimishwa ni sheria. Ni mtu aliyebalehe na ana akili. Wayakfi ikhbaruhu bidhalik, na inatosha kutoa habari mtu huyo mmoja tu, maadamu ni kuuingiza mwezi wa Ramadhani, ama wakati wa kuutoa mwezi wa Ramadhani, ushahidi wa mtu mmoja haukubaliwi mpaka wale wawili. Ya kuja kuyaona huko. Limadha? Kwa nini wakati mwezi wa Ramadhani ukiingia ushahidi wa mtu mmoja wakubalika? Aina ya kuyatekeleza, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa baraka. Waislamu wanaharakisha waingie ndani ya mwezi huo, hata kama ni mtu mmoja ndiye aliyesema atosha, maana twakupia ni kheri. Lakini kuuacha mwezi wa Ramadhani ili tule, hatukubali mpaka ushahidi wa watu wawili, kwa sababu ni kuziacha kheri. Atakotuache tuwache Ramadhani kwa ajili ya kuwa mtu mmoja, mpaka tupate wawili waadilifu ni kulazimisha sheria, ndio tutaziacha kheri zetu. Ameleka liqauli ibn Umar, kwa kauli ya nani? Ibn Umar radiyallahu anhuma. Ibn Umar asema taraa an-nasu al-hilala, watu waliuangalia mwezi, huyu kasimama angalia huku, huyu kasimama angalia kule. Wakati wa mtume huo watu wapata tabu kwelikweli, wautafuta. Na kumbuka hapa ni nchi ya al-mamlaka al-arabia as-saudia, wakati ule ilikuwa inaitwa Hijaz. Ilikuwa inaitwa nchi ya Hijaz, alafu ilikuja likabadilika ile jina hivi karibuni. Sasa watu wakauangalia mwezi sehemu ya Hijaz, na kule ni jangwa kweupe. Sema taraa an-nasu al-hilala, watu waliuangalia mwezi wakautafuta kwelikweli. Lakini asema mimi nikauona peke yangu. Faakhbartu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, nikampatia habari mtume. Jamani, ushuhuda wa mtu mmoja huo. Nikampatia habari mtume pale na salamu zimwendee, anni raaituhu, kwamba mimi Ibn Umar huyo peke yake, mimi nimeuona. Angalia watu wote waangalia, masahaba hawajauona, kauona mtu mmoja tu, Ibn Umar. Tumeelewana? Mtu mmoja tu kauona. Kama mwaka jana mwezi ulitafutwa ukaonekana sijui wapi, sio? Na hapa Duga pia kuna mama mmoja akauona, amwita mwenzake ajamwambie ule pale tayari umefika, alafu akasimi akanyamaza, aogopa pia akaambiwa muongo. Baada ya sisi kufungua na taarifa zilizokuja, kufunga na taarifa zilizokuja kutoka sehemu nyingine, asubuhi ya pili tumefunga mwezi ukawa kubwa kwelikweli, mpaka watu wakashangaa, inakuwaje? Yasema mimi pia jana nikuona. Mbona umesema niogopa? Mwezi wa kuingia Ramadhani twaukubali wa mtu mmoja, maadamu ni Muislamu mukallaf. Unaelewana? Balighun aqil, aliyebalehe na ana akili. Fasama, asema nilipomwambia mtume kwamba mimi nimeuona. Fasama, mtume akafanya nini? Akafunga, hali ya kuwa mtume hapa hajauona. Anafunga mtume kwa habari aliyopewa kini mwenzake, nimeuona mimi. Fasama akafunga, wa amara nnasa bisiyamihi, na akawaamrisha watu wafunge. Kwa hiyo mwaka huu watu walifunga kwa mwezi ulioonekana na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Huu ni ushuhuda kwamba mwezi wa Ramadhani inajuzu kufunga hata uonekane na mtu mmoja. Walhadithu rawahu Abu Dauda wa ghayru, hadithi hii kaipokea Imam Abu Daud na wengineo. Wasahahahu Ibn Hibbana walhakim, na wakaisahihisha Ibn Hibbana na Imamu Lhakim katika Sunan Abi Daud. Sheikh Albani kwanza naye kaiwekea daraja ya sahihi, sema sahihi melewana na Al-Allama Salahuddin Mahmudi, sawa, kaiwekea daraja ya nini? Sahihi. Alafu anasema rawahu Abu Dauda, kaipokea hadithi hii Abu Daud. Hadithi nambari 2342 wa Ibn Hibbana, hadithi nambari 3447 wal Hakim, hadithi nambari 1541 wa Darqutni, hadithi nambari 2127 wa sahahahu al Albani, na kaifanyiza Imamu al-Albani fi sahih Abi Daud, katika kitabu sahih Abi Daud. Na hii hili ni sahih hapa chini ni la Sheikh al-Albani. Ni Sheikh al-Albani hapa kwa kitabu. Njia ngapi? Ya pili. Wa tariqatu thalitha, njia ya tatu ya kudhibiti mwezi wa Ramadhani sa ufungwe. Ikmalu iddati shahri Sha'ban 30 yawma, ni kutimiza idadi ya mwezi wa Sha'ban siku 30, mzitimize. Wadhalika, na hiyo ni pale ambapo ishapa si ikmalu iddati shahri Sha'ban. Sawa? Wadhalika, na hiyo ni pale ambapo hinama la yura alhilalu, wakati mwezi hauonekani au haujaonekana, watu wameangalia wewe mpaka wamechoka, hata huyo mtu mmoja wa kuona hajauona. Lailata thalathi, usiku wa nini? Wa thalathini, yani ina maana mwezi sita haujaonekana, mwezi thalathini haujaonekana. Kesho mtafanyaje? Kesho 31. Uislamu hakuna asikula tuingia mwezi hapa sasa. Sheikh hapo tuingia mwezi. Tumeuangalia mwezi 26 hatujauona. Tumeuangalia 30 hatujauona. Kesho tufanyeje? Hakadha wa hakadha wa hakadha. Hata ni bali mpaka watu waelewe kwamba mwezi wa Sha'ban ikishafika 30, inayokuja huko ni tarehe moja ya Ramadhani, hata kama hakuja uona hapa kwenye 30. Linawezekana hilo kwamba 26 hamna, 30 hamna, kesho inayokuja hakuna mwezi 31 wa Kiislamu, mwezi 30 tu. Kwa hiyo asubuhi ya pili ipo shekama, asubuhi ya pili ni nini? Ni Ramadhani chungu namba moja. Umeelewa? Hebu zima ili feni hapa. Asema wadhalika inama la yura alhilalu lailata thalathin min Shaaban. Hiyo ni pale ambapo kwamba hautaonekana mwezi usiku wa 30 katika mwezi wa Shaaban. Maadami wujudi ma yamna'u ru'ya, pamoja na kukosekana vitu ambavyo vinazuia mwezi usionekane, yaani mweupe lakini hauonekani. Na ghaimi ima wingu au mizagiza au qatar qatar, yaani kunanyesha au ma wujudi shay'in min dhalik, au haujaonekana kwa sababu kumepatikana vitu hivi vya vidaji. Kuna mvua hivi au kuna mawingu tu, haujaonekana kwa ajili hiyo, basi maadamu mtafikisha Shaabani 30, mtafikana kesho asubuhi iwe ni tarehe moja ya Ramadhani, hata kama mwezi hamjauona. Bimaana inawezekana watu wakaokosa 29 na pia wakaokosa 30, na kufanya baada ya kukosa siku mbili hizi, siku inayofuata hakuna 31, ni tarehe moja ya Ramadhani. Ushahidi siasa kuhurumishi mambo tu, yaani mtu mwezi wa Ramadhani bado siku 20 awaambia watu, jamani Ramadhani itakuwa tarehe 17. Wewe nani nitakwambia haya maneno? Hii ni kazi yenu kuvurumisha dini tu. Mwezi wa Ramadhani hauthibitiki hivi hivi tu vurugu, farai za watu. Ima watu wauone kwa 29 au wauone kwa 30 au usionekane pia hiyo 30 watu wakamilishe. Iwe siku ya 31 ambayo itakuwa tarehe moja watu ni waofunge. Wewe mwezi bado siku 10, bado siku 10 na ngapi huko? Tayari yatangaza, jamani mwezi tarehe 12 ndio Ramadhani. Chungeni msije mkafunga na mawahabi. Wahabi mwenyewe. Ala. Naam. Bandika watu majina sio yafahamu tu. Naam. Tumeelewana? Mwezi wa Kiislamu unathibiti kwa njia hizi zinazotaja. Ushahidi? Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa kauli yake Mtume swala na salamu zimuendee, aliposema innama ash-shahru 29 yawma, mwezi ni siku 29, fala tasumu hatta tarawu al-hilala, msifunge mpaka muone mwezi, wala tuftiru hatta tarawhu, wala msifuturu mpaka muone. Fa innahumma alaykum, kama kukiwa na giza mkizigwa au mawingu kwa nyinyi mkawa hamjauona, fakudurula, ukadirieni. Wa maana fakudurula, na maana ya kusema ukadirieni, ay atimmu shahra Shaabana 30 yawma. Maneno ya kuwazi kweli kweli, timizeni mwezi wa Shaabani siku 30. Lima sabata mota kumanewa shefu zali kechati waa hadithi yaja lima sabata fi hadithi Abi Huraira, kwa yale yaliyothibiti kwenye hadithi aliyoeleza Abi Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema فإن غم عليكم فعدوا 30. كما kutakuwa na mawingu mtazibwa msiuone huo mwezi, hesabuni 30, yani 30 ya Shaaban. وهذا الحديث نحديثه نايو بلا بلا صحيح رواه البخاري ام يفكيه من البخاري حديث نمبر 1909 wa Muslim hadithi nambari 1018. Tumeelewana? Hizi ndio njia tatu ambazo Waislamu wanauingiza mwezi wa Ramadhani. Au kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa njia hizi. Ama kauli ya kusema Ramadhani bado siku 10 leo yatangazwa ikitaanza siku fulani, kauli hii ni batil. Na alizungumza huyu ni sahibu hawa, ni mtu wa matamanio. Matamanio yake ya nafsi yake yanavyomtuma basi yeye anafanya tu. Na hii ni hali mbaya sana. Allah subhanahu wa ta'ala katahadharisha watu hawa akasema, araaita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wamuonaje yule ambaye kachukua matamanio ya nafsi yake ndio mungu wake anayemwamrisha kila kitu? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Mtu huyo Allah humpoteza hata kama elimu anayo. Tumeelewana? Kwa hiyo katika Uislamu mwezi unaingia kwa njia hizi tulizozitaja. Wayalzamuhu almukallaf, sawa? Na inamlazimu yeye somo Ramadhani, kufunga mwezi wa Ramadhani. Kullu muslimin mukallafin qadim, kila muislamu anayelazimishwa ni sheria, aliye na uwezo wa kufanya hivyo. Fala yajibu ala alkafiri, sio wajibu kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kafiri. Yani kafiri sio wajibu kwake. Wala yasihhu minhu, na hata akifunga haisihi. Hata akifunga haisihi. Fa in taba fi athna'i ash-shahri, kafiri akatubia katikati ya mwezi 14 au mwezi 15, kafiri akaijua haki, akaacha ukafiri akaingia kwenye Uislamu, swama al-baqi, atafunga zile zilizobakia. Wala yalzamuhu qada'u ma sabaqa hala al-kufri, wala hatolazimishwa kuzilipa zilizompita wakati alikuwa mkafiri, kwa sababu wakati ule likuwa yeye halazimishwi ni sheria. Wako wazi eh? Wala yajibu saumu ala majnuni, sio wajibu kufunga mtu ambaye ni mwenda wazimu. Walau sama hala jununihi, hata tukadirie kama atafunga wakati wa huo umajununi wake, uenda wazimu wake, ukitaa wake, lam yasihha minhu, haitasihi kwake yeye. Limadha? Liadami niya, kwa kukosekana nia. Maana mkitaa hana mpango na nia, hala alifikirii ile kuna mambo ya nia. Waniyatu mahalu alqalbu, tuliyasoma kwenye 42 hayo hapa haya. Hiyo niya mahala pake wapi? Ni moyoni. Watalaffudhu biha bid'atun, na kuitamka ni uzushi. Kwa hiyo nawaitu nawaitu sawma ghadin, haya yote ni mambo hayapo. Hapa ya kutatafuta kubwa chote. wala yajibu saumu adaa amaribin yaajizu anhu, na wala sio wajibu kutekeleza saumu kwa mtu ambaye ni mgonjwa, hawezi kufunga. Yaajizu anhu, hawezi, sio wajibu. Utapungua alafu utakuja kulipa. Tumeelewana? Fa'iddatun min ayyamin ukhra, tumeshazungumza huko nyuma, haina haja kujarudia. Yupo lazima tukushahidi, hawezi kuzungumza hivi. Wala an musafirin, wala pia sio wajibu kufunga msafiri. Wayakdhiyani hala zawali udhuri almaridi wasafari, lakini watakuja kulipa wakati utakapoondoka huo udhuru. Kwa nini? Wa ugonjwa au wa nini? Au wa safari. Ushahidi. Qala ta'ala, kasema Allah mtukufu, faman kana minkum marida, yule ambaye katika nini atakuwa ni mgonjwa, au ala safarin, au akawa safarini, fa'iddatun min ayyamin ukhra, huyo atakuja kulipa idadi katika masiku mengine yajayo. Ni maana apungue. Hiyo ni sura Al-Baqara aya 114. Wal khitabu bi ijabi siyami, na hilo hutubio la uwajibu wa kufunga, yashmalu al-muqima wal-mutahira, linamuenea mkazi wa mji na msafiri. Sawa, wote wanahutubiwa hao wafunge. Sema huyu mmoja hatofunga kwa wakati ule kwa kule kwa safari, lakini pia na yeye amehutubiwa. Wa sahiha wal mariba, na ambaye ni mzima ana afya njema na mgonjwa pia, amri hiyo inamhusu. Wa tahira wal haiba, na yeye tohara na au aliye na hedhi, wanufasa kadhalika, na aliye na nini, na nifasi. Nifasi ni damu ulada, damu ulada, damu ya kuzaa. Walmughma alayhi, hata aliyezimia pia akapoteza fahamu pia anahudumiwa. Akija akivumburuka kuu kazimia saa 11 jioni, mwezi ukaandama, anaamka anapata akili safi za usiku, aambua habari nayo, haya mwezi umeandama, abidi afungi kesho. Maana ile kitabu ilikuwa na Musa, hata kama kazimia. Fa inna haulai kullahum, hakika hao wote, yajibu alaihim as-sawm, ni wajibu kwa wao kufunga, fi dhimmatihim, na hiyo somo ipo katika zima yao. Bihaithu innahum yukhatabuna bis-sawmi, fakuwa wao wanahutubiwa na nini, na hiyo funga. Liyatakidu wujubahu fi dhimmatihim, ili waitakidi uwajibu uko kwenye dhima zao. Yani mtu kwake yeye binafsi, yeye kama yeye ni lazima afunge. Wal'azm au al'azm ala fi'lihi imma adaa wa imma qadaa, na mtu aazimie kufanya hivyo, yani kufunga, imma adaa wa imma qadaa. Kufunga adaa ni ile kufunga kesho Ramadhani ukafunga, hapo umetekeleza. Qadaa ni ile umeshinda kufunga ukaja ukalipa. Na ndio hivyo hata sala, ukifali sala na wakati wake, unafali adaa, kutekeleza papo kwa papo wakati ulioambiwa. Ama imekupita wakati sala, haiitwi tena adaa, inaitwa kafara. Yaani unakidhi, unalipa. Ndio tofauti ya adaa na kafara. Faminhum man yukhatabu bis-sawm fi nafs ash-shahr adaa. Kwa hiyo makundi hayo yanatajwa huko nyuma. Kunao wanaokutubiwa na saumu wafunge ndani ya mwezi huo huo kwa kutekeleza adaa, kutekeleza wa huwa sahihu al-muqim, na yeye mtu ambaye yuko sahihi na mkazi wa mji yuko sahihi vipi? Yani ni mzima, ana afya njema na mkazi wa mji. Jamani, sisi tumetanguliza haya mafunzo ya Ramadhani kusudi kwa kusudia lengo na madhumuni, mwezi wa Ramadhani ukiingia watu wawe wana baadhi ya hukumu wanazifahamu, wamejiandaa. Unaelewana? Eh, huwezi kuingia kwenye mtihani aliyokuwa hujasoma. Tafeli. Illa al-haidha, isipokuwa aliye na hedhi, wanufasa au mwanamke aliye na nifasi, walmarid, na mgonjwa, alladhi la yaqdiru ala adai sawm, ambaye hawezi kufunga adaa kwa kutekeleza, wayaqdiru alayhi qadaa, lakini anaweza kufunga kwa kukidhi. Hilo ni kundi la kwanza. Wa minhum man yukhayyar, lakini kuna wengine wanaokhiarishwa baina al-amrayn, kati ya mambo mawili, ima akitaka afunge, akitaka afungue. Wa huwa al-musafiru wal-marid, na ile mtu aliyoko safarini na mgonjwa, ugonjwa ambao alladhi yumkinuhu as-sawm bimasakkati min ghairi khawfi at-talab, mgonjwa ambaye anaweza kufunga lakini atafunga kwa shida, shida ambayo haimpelekei yeye kuharibu mwili wake au kufariki au kuzidiwa sana, kupoteza fahamu na nini. Yani anaweza kufunga lakini kwa shida. Ni mgonjwa huyu. Hata huyu khiari ni yake, akitaka atasubiri mpaka apone kabisa ndiyo afunge, akitaka atafunga kwa shida hivyo. Yeye ndio kahiarishwa. وَمَنْ أَفْطَرَ لِعُذُرٍ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ, atakayefuturu, atakayefungua kwa udhuru maalum, kisha ule udhuru kaondoka, fi athnai nahari ramadhana, katikati ya mchana wa Ramadhani, kalmusafir, kama vile msafiri, yaqdumu min safarihi, amekuja kutoka safari yake, walhaidhi, au mwanamke ambaye yuko katika hedhi, akasafika hedhi yake mchana mwezi wa Ramadhani, wanufasa, na ambaye yuko na nifasi, kajifungua siku 39 zilizopita huko mchana wa Ramadhani, akajikuta amesafika, walkafir, na kafiri, idha aslama, atakaposlimu katikati ya Ramadhani, walmajunun, mwenda wazimu, idha afaka min jununihi, akapata fahamu ya uenda wazimu wake katikati ya mchana wa Ramadhani, wasaghiru yablu, na mtoto mdogo akabalehe katikati ya Ramadhani, fa inna kulla min haulahi yalzamuhu al-insafu baqiyata al-yawmi, itamlazimu yeye kujizuia hiyo siku iliyobakia, wayakudhihi, lakini atakuja kulipa. Mimi nitakuja mfano wa mtu mmoja, wote hao wametaja la kutakisia. Yaani mwanamke yuko katika hali yake ya hedhi, sawa, kuanzia asubuhi bado yuko katika hali yake, ina maana yeye hajafunga mpaka inafika saa 6 za mchana, akajikuta amesafika. Je, aanze kufunga kwanza wakati huo? Hapana. Je, ale tu kiholela holela? Hapana. Rai ya Sheikh Fauzani anaona afadhali ajiulie mpaka jioni, lakini hii ni rai takuja kubainisha huko mbele. Maana haya masala yana kauli mbili. Rai yake al-Allama bin Fauzani ni kwamba mtu huyu ajizuie asile, lakini hii siku pamoja na kujizuia atakuja asipe. Wakadha idha kama silbayina bidukuli sahari. Na ndiyo hivyo hivyo watu wakapata habari kwamba mwezi ulitoka jana, lakini habari tumezipata asubuhi. Sawa? Fi asnai nahari, habari zaja mchana kwamba jamani, mna habari kwamba mwezi jana ulitoka? Wenzetu wamefunga huko Mombasa, Zanzibar, wapi, Moshi, wenzetu wamefunga, mwezi ulionekana. Fa innal muslimina, hakika ya Waislamu kwa hali hii, yumsikuna bakiya yaumi, watajizuia. Kuanzia hapa alipata habari eh, atajizuia, watajizuia. Wayakuduna liyauma baada Ramadhan, na hii siku watakuja kulipa baada ya Ramadhani. Haya mambo yanafanyika na watu wanapata yakini mwezi unaonekana, lakini kwa kuwa naibu mufti amekataa, watu hii siku hawailipi na wala hawaifungi. Hili ni jarima, wala hawana mpango nayo. Ina maana wanakula ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa amri ya mufti. Sasa nimesema haya masuala yana kauli ngapi? Mbili. Nafunika huko. Sawa. Twende kwenye hiyo kauli ya pili ili muisikie vizuri nayo. Kitabu ninachokisoma sasa hiki kinaitwa Fathihu Fiqhu Sunnah cha Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Tutakitumia sana kitabu hiki kumsaidia huyo mwenzake. Asema Abu Malik eh? Idha aada ila baladihi, msafiri huyo atakaporudi kutoka safari akaja mjini kwake, fa idha aada ila mahali iqamatihi laila, atakaporudi sehemu anayoishi mwana mtu usiku, fa in kana alghad min ramadhan, ikiwa kesho yake Ramadhani, wajaba alayhi sawm, ni wajibu yeye pia kufanya nini? Kufunga bila khilaf, hilo halina khilaf. Amma law kadima fi nahari, kule kutoka kaja kutoka safari mjini kwake mchana wa Ramadhani, fahal yumsiku bakiya yaumihi am la, anasema je, atajizuia ile siku iliyobakia, yani masaa sita yale au masaa saba, au hapana, ataendelea kula kama alivyokuwa anakula akiwa njiani kwenye gari zake huko kutoka Mwanza wapi eh? Ataendelea kula japokuwa kafika nyumbani au la? Si au la, kauliza atajibu. Asema fihi kaulani, ndio zile ndio viashiria ili atazeta zote. Mm. Wal azharu, lakini ile ambayo iko wazi zaidi, annahu la yalzamuhu al-imsak, ni kwamba yeye halazimishi kujizuia, bal yabqa ala fi'ala futrihi, atabakia na kwamba yeye ni kobe. Ndio lugha nzuri hiyo. Atabakia na kula kwake. Wa hadha madhhabu Shafi'i, na hayo ndiyo madhhabu ya Imam Shafi'i wa Malik, na ni madhhabu ya Imam Malik, na sisi ni Mashafi'i hapa. Wa sahha an ibn Mas'ud, na imesihi kauli ya hayo kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud sahaba wa Mtume, annahu qala, kwamba akasema man akala awwala an-nahari, ambaye atapata sababu akala mwanzo wa mchana, falyakul akhirahu, basi na wale mpaka mwisho. Itakuwaje mwanzo kala alafu mwisho akiwa asimama? Stop. Maadamu kala asubuhi, kala saa tano, basi kajuzu yeye kula saa kumi na saa kumi na moja. Na maneno haya isnaduhu sahihun, isnadi yake sahihi, akhrajahu ibn abi shaiba, kayatoa maneno haya ibn abi shaiba kwenye hadithi nambari 9343. Angalia huyo anaenda anavyoenda vizuri, anaenda na adilla. Wakala Abu Hanifa wa ashabuhu, Abu Hanifa akasema yeye na watu wake, yumsiku bakiyata al-yawm, kumbe hili kauli ya Hanafia, atajizuia siku iliyobakia qiyasan, inakisiwa ala man yatra'u alayhi fi yawm shakki, kwa yule ambaye ameingiwa ni mwezi mchana siku ya shaka. Maana ni mdhibiti mtu aliwaambia haya jizuie nitakuja kesho. Kwa fihi nadhar, lakini hili pia inahitaji kuangaliwa vizuri, lianna dhaka aslun bi mawdhi'i jahl, huko ni kula kwa sehemu ambapo ulikuwa mtu hafahamu. Wa hadha aslun li sababin mubih, na huyu anakula kwa sababu ambayo ni halali kula yeye mwenyewe. Yule aliambiwa jizuie kwa sababu ulikuwa mwezi umetoka, watu hawajajua na hana udhuru wa kula, lakini huyo yuko kwenye siku zake, akasafika mchana, alikuwa na udhuru wa kisheria. Na huyu mwingine atoka safari, ana udhuru wa kisheria. Kwa hivyo hili na lile mtofauti bwana. Maneno haya yanapatikana katika kitabu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, mjildi wa kwanza ukurasa 441 na 442. Na hiki ni kitabu kilichosomwa jana katika Arabia, ha, katika mwaka wa kwanza mpaka wa mwisho, nacho kwa kimalizi. Wa yatafarahu ala hadha faida, katika hili kuna faida ambazo zinapatikana hapa, tunamalizia. Wahia, faida hiyo tutakuzungumza ni kama ifuatavyo: idha kadima almusafiru asnaa an-nahari, atakaporudi msafiri katikati ya mchana. Ina maana akafungua huyu min ramadhana, mchana wa nini? Wa Ramadhani. Wa huwa muftir, hali ya kuwa amefuturu, yani muftir, hiyo safari yake amekuja kafuturu, kala nikobe, sio? Wa wajada mraatahu kad tahurat fi asna'i an-nahari min hayd, akamkuta mkewe naye vile ingia kafaharika katikati ya mchana kutokana na hivi. Yeye atoka safari, mke naye hajafunga, maana alikuwa na udhuru wa kisheria, akafaharika mchana wa au nifasi au kafaharika nifasi mchana wa. Kwa hiyo asubuhi ilipomwingilia huyo mwanamke alikuwa katika ada yake mwenyewe ya ukada. Kwa hiyo ikobe, huyu unayetaja ikobe ni mtu na mumewe na ni mchana, na wote wana udhuru wa kisheria. Ma hukumu dhalika? Au bariati min maradhi, au kapona kutokana na maradhi alikuwa nayo. Wa hiya mufsira, aliyakuwa amefuturu, yani asubuhi ameamka anatapika kwelikweli, ajiwezi mpaka inafika saa tatu hoi, ajiwezi yafika saa saba saba hivi ameshakunywa uji, amepata nguvu nzima, mume naye huyo kaingia na Ramadhani, ataka ndoa mchana. Eti afanywaje? Afanywaje? Tumesema hizi sauti hatuzitaki ziafanye hizi sauti. Ndugu zetu wanasema jamani, shehe punguza sauti na watu wanaojibizana nao haya maneno yanazungumza sana. Kala falahu an yujamiaha wala kafara tale, inajuzu kumjami na wala wana hamna kafara, kwa sababu huyu ana udhuru wa kisheria na huyu ana udhuru wa kisheria. Almajmuu, maneno haya yanapatikana kwenye vitabu vifuatavyo. Almajmuu linawawi mjeledi wa sita ukurasa 268. Wahuwa kaulu Shafi'i, na hii ni kauli ya Imam Shafi'i. Fil umm, na al umm nayo mjeledi wa pili ukurasa wa 62. Wa Malik fil mudawana kadhalika, Imam Malik imekuja katika al mudawana, ni kitabu hicho mjeledi wa kwanza ukurasa 184. Kwa hiyo maneno aliyashika al-Allama bin Fawzani, tunaona amechukua rai ya nani? Al-Hanafiya. Umeelewana? Kachukua kwa Hanafiya. Wazuie. Kwa hiyo hapa haya masala na kauli ngapi? Mbili. Na Ahlu Sunnah wal Jamaa katika masala ya khilafu kama hii wanaangalia adilla, nani amebezi kwenye dalili zaidi na nani kabezi kwenye rai zaidi, alafu wanachukua pale ambapo kuna dalili wanaacha pale kwamba ni hadha sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi.